muzyka, relacje, melanże, moje życie. Taki już jestem, najpierw robię, a potem myślę. Pozdrawiam tych, którzy z otwartym pyskiem czekają, aż dorosłość dogoni mą metrykę, ziom. Aż dorosłość dogoni mą metrykę. Aż dorosłość dogoni mą metrykę, ziom. Aż dorosłość dogoni mą metrykę. Aż dorosłość. Czas ruszyć dupę, zbyra do pracy. Mówi dźwięk w mojej czarnej LG. Ale chuj z tym, o tym jeden wers, bo ten grunt nigdy nie był pewny. LG ta sama, na którą ostatnio dzwoniłeś i nie słyszałeś halo, to wina baterii. No dobra, po prostu mi się odbierać nie chciało. Studia rzuciłem, bo były jak panna, która z zewnątrz wygląda nice, ale po kilku spotkaniach z nią się kapujesz, że tracisz czas. Dziś wierzę na słowo tym, którzy mówili, że płynie aż strach. Gdy cofam się myślami do liceum numer 2, stałyby walec klas, częściej zadymionych toalet. Choć miałem wszystkie klasy zdane, redefiniowałem kiblowanie. Nauczycielki pytały, co z moim na życie planem. To samo co z planem lekcji, niby gdzieś tam jest, ale nie jest mi potrzebny wcale. W kategorii ściem powinienem być gdzieś na podium. Czemu cię wczoraj, Michał, nie było? Bo byłem na pogrzebie. No, trzeci raz w tym tygodniu. Odmul, Michał, weź ogarnij się wreszcie. Od zawsze słyszę ze wszystkich stron i nucę sobie taki refren. Muzyka, relacje, melanże, moje życie. Taki już jestem, najpierw robię, a potem myślę. Pozdrawiam tych, którzy z otwartym pyskiem czekają, aż dorosłość dogoni mą metrykę, ziom. Aż dorosłość dogoni mą metrykę. Aż dorosłość dogoni mą metrykę, ziom. Aż dorosłość dogoni mą metrykę. Aż dorosłość. Wódki jak pacierza, choć miewam po niej długi język i dziwię się sobie sam, że mam czym go jeszcze przegryźć. I chyba mam fartę, ale może czas już wyciągnąć. Bo jak spadł łeb, skaczę do większych i omijam do tego poważne kontuzje. Wkurwiam koleżanki, odwiedzając je nad ranem, kiedy wszystkie zegarki mówią mi, że czas już kończyć balet. A potem wkurwiam jeszcze bardziej je, nie no co ty wcale. Kiedy dojdę do siebie i pytam je, czemu są niewyspane. Sztuka survivalu jest mi obca, przyznam, bo znów wracam, cięższo gram. A miałem o 300 i szwankuję zdrowie mi, mimo to nie robię nic z tym w ogóle. Ciekawe, czy nauczycielka z pierwszej zwrotki, jak padnę, przyjdzie na pogrzeb. Mój pogrzeb, mówią, że będzie szybciej niż mój krążek. I zanim umiejscowię go w kalendarzu, prędzej w niego kopnę. Odmul, Lechu, masz talent i tyle możliwości, albo zrób to, jak się już ogarniesz, najpierw dorośnij. Muzyka, relacje, melanże, moje życie. Taki już jestem, najpierw robię, a potem myślę. Pozdrawiam tych, którzy z otwartym pyskiem czekają, aż dorosłość dogoni mą metrykę, ziom. Aż dorosłość dogoni mą metrykę. Aż dorosłość dogoni mą metrykę, ziom. Aż dorosłość dogoni mą metrykę. Aż dorosłość. Jak mnie widzą, mówią, czasem gościa, czasem cham. I się nie chwalę, ani nie żalę, swój wózek pcham. I spuszczam w szalec z osobna każdą z twych mądrych rad. Pieprzonych rad, tak mi potrzebnych rad. Jak mnie widzą, mówią, czasem gościa, czasem cham. I się nie chwalę, ani nie żalę, swój wózek pcham. I spuszczam w szalec z osobna każdą z twych mądrych rad. Pieprzonych rad, tak mi potrzebnych rad. Muzyka, relacje, melanże, moje życie. Taki już jestem, najpierw robię, a potem myślę. Pozdrawiam tych, którzy z otwartym pyskiem czekają, aż dorosłość dogoni mą metrykę, ziom. Aż dorosłość dogoni mą metrykę.